sünnetin uygulanması noktasında bir takım çevrelerden şöyle uyarılar da alıyoruz bazen. Diyorlar ki delilleriyle ortaya koyduğumuz bir sünnet olduğunda, delilleriyle ortaya koyduğumuz peygamberimizin bir sünneti olduğunda diyorlar ki evet doğru, bu peygamberin sünneti rivayetlerde geçiyor. Ama fitne çıkarmamak için bunu yapmamak lazım. Toplum içerisinde uygulamamak lazım. Şeklinde bize uyarılarda bulunanlar oluyor. Halbuki bu kardeşlerin bilmediği bir şey var. Sünnetin terk edilmesi, yaşanılan toplum içerisinde karşılaşılabilecek en büyük fitneler zaten sünnetin terk edilmesidir. Bir toplumda sünnet terk edilmişse, peygamberin yaptıkları terk edilmişse, zaten o toplumun başına gelebilecek en büyük felaket gelmiş demektir. Daha bunun ötesinde susup, sünnetlerin uygulanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmayıp, geri adım atmak, fitnenin yaşamasına, sünnetin kaybolmasına ses çıkarmamak demektir. Halbuki Rabbimiz buyurmuyor mu? Ali İmran suresi 104. ayette Estağfirullah. Vel tekun minkum, sizden bir topluluk bulunsun. Yed'une ilel hayr, hayra çağıran sizden hep bir topluluk bulunsun. Şimdi bu topluluk kıyamete kadar var olacak. Peygamberimizin garipler dediği bu topluluk kıyamete kadar var olacak. İnsanların bozduklarını düzeltenlerdir. O garipler kimlerdir diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların sünnetten bozduklarını, değiştirdiklerini düzeltenlerdir buyuruyor. İnsanlar sünneti bozmuşlar. Sünneti terk etmişler. Büyük bir fitnedir bu zaten. Ve biz bunun karşısında uyarmayıp susup fitneye daha da imkan sağlayacağız, öyle mi? Fitnenin yayılmasına ses çıkarmayacağız, öyle mi? Asıl fitne budur işte kardeşler. Asıl yapılması gereken, olması gereken peygamberin sünnetini her halükarda, kim ne derse desin, kim ne kınarsa kınasın, bizim hakkımızda ne söylerse söylesin, etrafımızda kimse kalmasa dahi sünneti yaşamaktan vazgeçmememiz lazım. Sünnete uymaktan vazgeçmememiz lazım. Hiçbir tepkiden çekinmememiz lazım. Bu büyük bir cihattır. Peygamberin risaletini omuzlamaktır, sahip çıkmaktır. Eğer ki fitne çıkacak diye peygamberin sünnetini terk eden kardeşler varsa bundan vazgeçsinler. Hiçbir zaman kimseden çekinmeyip peygamberin sünnetini uygulasınlar. Bu bidatler, hurafeler, en başta şirk ancak büyük mücadeleler sonucunda ortadan kalkabilir. Değilse susmakla, fitne çıkacak diye ses çıkarmamakla bunlar olmaz. Bu mümkün değildir. O halde peygamberin sünnetini iyi tanıyalım ve hiçbir şekilde onu uygulamaktan, hangi mekan olursa olsun, neresi olursa olsun, hiçbir kimsenin tepkisinden çekinmeden peygamberin sünnetini ortaya koyalım. Yeter ki peygamberin sünnetinden bir delili olsun. Delil olmadan hiçbir şey yapamayız. Ama delili olduktan sonra da hiçbir kimseden çekinecek değiliz. Çünkü biz bu dini insanlar için yaşamıyoruz. İnsanlara beğendirmek için de yapmıyoruz sünneti. Rabbimizin beğenmesi için yapıyoruz. Onun rızası için yapıyoruz. İnsanlar beğenmiş, beğenmemiş, farklı görmüş, farklı algılamış bizi hiç ilgilendirmez. Orası onların bileceği bir şey. O halde Rabbim inşallah bizlere sünneti düzgün anlayıp hayatımıza düzgün şekilde yansıtmayı nasip etsin. Allah razı olsun.